99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu Trójka, jest sobota, 5 października, już 8. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Po południu decyzja sądu w sprawie aresztu dla Janusza Palikota. Śledczy w kurii diecezjalnej w Sosnowcu prowadzili przeszukania. 250 milionów złotych straty po powodzie wylicza powiat Neski. Przed 14 decyzja wrocławskiego sądu w sprawie tymczasowego aresztu dla Janusza Palikota. Były poseł usłyszał 8 zarzutów. Nie przyznał się do winy. Grozi mu do 20 lat więzienia. Prokuratura Krajowa wnioskowała o tymczasowy areszt ze względu na zagrożenie wysoką karą oraz obawy matactwa. Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska poinformowała wczoraj, że 7 z postawionych zarzutów dotyczy oszustw, a 1 niekorzystnego rozporządzania mieniem. Zarzuty oszustwa, które zostały przedstawione podejrzanym, dotyczą doprowadzenia ponad 5 tysięcy pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z emisją akcji serii B. Są także związane z kampaniami pożyczkowymi. Według śledczych łączna kwota szkody wyrządzonej oszustwem wynosi 70 milionów złotych. Pełnomocnik biznesmena mecenas Jacek Dubois przekonywał, że jego klient chciał prowadzić biznes, a nie oszukać inwestorów. Cały czas jego celem i zamiarem było powodzenie tego przedsięwzięcia. To był jego prestiż, jego dziecko i jego wiele lat pracy. Janusz Palikot nie przyznał się do zarzucanych czynów. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Przeszukania w kurii diecezjalnej w Sosnowcu mają związek z postępowaniami prowadzonymi przez prokuraturę w tym mieście. Jak poinformował w komunikacie rzecznik diecezji, śledczy przeszukali m.in. biura delegata do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Byli też w diecezjalnym centrum służby rodzinie i życiu. We wtorek zatrzymano 3 mężczyzn, w tym 2 księży i byłego duchownego z Sosnowca. 2 usłyszeli zarzuty o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, 1 zarzut oszustwa. Na 250 milionów złotych wyliczył powiat Nyski straty po powodzi. Największe są w infrastrukturze drogowej. Straciliśmy 8 mostów, mówi starosta Nyski Daniel Palimonka. Niektórych w ogóle nie ma, bo popłynęły, a niektóre będziemy musieli rozebrać. Jeden taki dość strategiczny to jest most pomiędzy Białą Nyską a Sieszczechowicami, który prowadzi do miejsca ujęcia wody pitnej dla całego miasta, nie tylko miasta Nysy. Więc te straty sięgają grubo ponad 100 milionów. Podczas nadzwyczajnej sesji radni powiatu jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia kolejnym gminom dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi. Resort zdrowia zapowiada zaostrzenie przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu. W poniedziałek do konsultacji społecznych ma trafić nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Projekt przewiduje zakaz promocji alkoholu oraz zakaz sprzedaży procentowych trunków na stacjach benzynowych między godziną 22 a 6 rano. To krok w dobrą stronę, uważa Jan Śpiewak z Fundacji Bezpieczna Polska. No można powiedzieć, że to jest oczywiście jakiś krok w dobrą stronę. Ta sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych to od początku była niesamowita paranoja i dobrze, że w nocy przynajmniej zostanie to ograniczone. Pytanie, co ministerstwo rozumie przez słowo promocję. No faktycznie my dzisiaj jesteśmy zalani tymi promocjami alkoholu i w dyskontach co rusz jest jakaś promocja 12 plus 12 sztuk, gdzie właściwie koszt piwa spada gdzieś poniżej 2 zł za butelkę, więc to piwo jest tańsze w takich promocjach niż woda mineralna. Nowe przepisy mają także zaostrzyć kary za sprzedaż alkoholu niezgodnie z przepisami, a są efektem wprowadzenia na rynek alkoholu w tubkach, przypominających musy owocowe dla dzieci. Za nami Noc Księgarni, czyli spotkania z autorami, warsztaty, koncerty i kiermasze. Uczestnicy inicjatywy mówili, że książki wciągają w głąb swoich historii. Dlaczego czytamy? Dlaczego to jest takie ważne? I Noce Księgarni, dlaczego cieszą się takim zainteresowaniem? Może dlatego, że ludzie potrzebują rozrywki, a poza tym to czytanie jest świetnym sposobem na wzbogacanie słownictwa i rozwijanie się jako osoba. Tak, myślę, że to po prostu dobra okazja też, żeby spotkać się. Dlaczego pan korzysta z Nocy Księgarni? Dlatego, że kocham książki. Nie powinienem tu przychodzić, nie powinienem już wydawać ani złotówki, ponieważ nawet jak przemycam książki do domu, to usiłuję zrobić to tak, żeby żona nie widziała, która oczywiście też namiętnie czyta książki, ale już tego jest po prostu za dużo. W Nocy Księgarni wzięło udział ponad 180 placówek w 70 miastach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 7:55 o sporcie. Norbert Michalak ubrany w efektowną beżową bluzę. Podoba ci się? Bardzo. Pożycz. No, nie wiem, czy będzie pasowała. Ale bierz, śmiało. Dobrze, to teraz o sporcie. To nie był mecz hokeja na lodzie, choć wynik może to sugerować. W pierwszym meczu 11. kolejki GKS Katowice w meczu wyjazdowym pokonał Puszczę Niepołomice aż 6-0. Mówi trener zespołu z Katowic Rafał Górak. Graliśmy bardzo dobrze i rzeczywiście jesteśmy niezmiernie szczęśliwi. To zwycięstwo jest wysokie, ale daje 3 punkty i tylko 3 punkty. Natomiast niewątpliwie dodaje również ogromnej pewności siebie i cieszy to, że tą strategię, którą żeśmy przyjęli, aby rzeczywiście być odważnym, daje nam to punkty, bo to jest dla nas najistotniejsze. A w kategoriach sukcesu trzeba odbierać zwycięstwo Korony w Łodzi z Widzewem 1-0, bo zespół trenera Daniela Myśliwca do tej pory nie przegrał u siebie ani jednego meczu. W Wałbrzychu bez niespodzianki King Szczecin zgodnie z planem pokonał Beniaminka Górnika Wałbrzych 82-72 w pierwszym meczu nowego sezonu koszykarskiej ekstraklasy. Mimo porażki gospodarzy zespół chwalił Aleksander Dziewa, koszykarz Kinga. Zespół z Górnika zagrał bardzo dobre zawody. Widać, byli bardzo dobrze przygotowani. Trener Adamek bardzo dobrze ich przygotował na ten mecz. Wyszli agresywnie, trafiali rzuty. I gdzieś tam mieliśmy problemy, ale co dobrego można z tego meczu wyciągnąć, to że nawet tak brzydki mecz po prostu wygraliśmy. W drugim meczu Anwil Włocławek na wyjeździe wygrał z Zastalem Zielona Góra 97-70. Dziś i jutro kolejne mecze. Żużlowiec Dominik Kubera ma powody do zadowolenia po zajęciu 3. miejsca w Grand Prix Challenge w Pardubicach. Dzięki temu awansował do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Kwalifikacje wywalczyli również 1. Australijczyk Brady Kurtz, 2. Duńczyk Anders Thomsen oraz 4. Australijczyk Max Fricke. Pochmurno dziś, z przejaśnieniami jedynie na północy kraju, na południu deszcz, wysoko w górach nawet ze śniegiem, sam śnieg też tam może sypać, robi się interesująco. W poprzednich prognozach pogody podawaliśmy temperatury aktualne, w związku z tym śniegiem w górach ocieplimy atmosferę i podamy te maksymalne na dziś. 8 stopni w Katowicach, Kielcach i Opolu, 9 w Lublinie i Krakowie, 10 w Suwałkach, Białymstoku, Warszawie i Zakopanem, 11 w Rzeszowie i Olsztynie, 12 w Zielonej Górze, 13 w Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu i Gdańsku, 14 w Koszalinie i Gorzowie, do 15 stopni w Szczecinie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Aeroprostownica Dyson. Prostuje mokre włosy. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 2149 zł. Dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 razy 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Pracując jako ekspedientka przy kasie, mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie, ale biorę tabletki Rutinacea Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Stop! Tak cię

17 minut po godzinie 8 w trójkowym studiu wreszcie pojawiła się kobieta. Zapraszamy do Trójki. Wreszcie, bo dzisiaj sami panowie i wokół mnie i po drugiej stronie szyby i goście, a nie, rzeczywiście Maciek podpowiada, że Ania Zaleśna, która czyta serwisy, no to nie jest tak źle. W każdym razie w studiu Amanda Majchrzak, kosmetolożka. Dzień dobry, Amanda. Dzień dobry, bardzo mi miło, witam państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że znalazłaś czas. Powiedz mi, skąd takie piękne imię? To jest bardzo długa historia. Moja mama była fanką dynastii i no stąd to piękne imię. Tam była Amanda, więc tak, więc jestem Amandą z dynastii. Czyli mama miała i pewnie ciągle ma fantazję. Oj tak. Pozdrawiamy mamę Amandy. Amando, jesteś kosmetolożką. Zapowiadałem na początku audycji, że będziemy rozmawiali no, głównie w kontekście panów. No, ja reprezentuję to grono o tym, jak zabezpieczać skórę. Wchodzimy w okres jesienny, wieczny, deszczowy. Jesteśmy po lecie. Podpowiadaj. Na samym początku warto zwrócić uwagę na odpowiednie nawilżenie skóry i tutaj najlepiej zwrócić uwagę na to przygotowanie, czyli delikatne oczyszczanie skóry codziennie wodą z delikatnym żelem do mycia twarzy i tonizacja. To jest bardzo ważne, to jest taki pierwszy krok do uzyskania zdrowej skóry. Tonizacja i tutaj zawsze preferuję w tym okresie jesienno-zimowym takie gęstsze formuły, które będą tworzyły taką warstwę okluzyjną na twarzy. Okluzyjną, czyli ochronną, tak? Taką, tak, dokładnie tak. Czyli taki delikatny film na skórze. Mhm. Można to tak czytać. Najlepiej wylewać delikatnie na dłoni, wtłaczać w twarz. Tonik jest bardzo ważny, ponieważ przywraca odpowiednie pH na skórze. Dzięki temu produktowi jest lepsza absorpcja składników aktywnych, czyli lepiej jest lepsza wchłanialność składników aktywnych. Ale czy to ma być jakiś taki specjalny właśnie jesienny tonik, gęstszy, ja dobrze rozumiem, czy źle? Bardziej tak. Nie mówimy, że jest to na przykład tonik typowo zimowy czy jesienny, ale raczej wybieramy takie gęstsze formuły, które dają takie uczucie komfortu, bo wspomniałeś na samym początku, że no niestety jesień, zima to dość ciężki czas dla naszej skóry, ponieważ jesteśmy narażeni na czynniki zewnętrzne. Wiatr, zimno, ciepło, czyli wchodzimy do ciepłego, zimnego. Skóra też szybciej się podrażnia, odwadnia, więc tutaj warto wybierać też takie składniki aktywne, które będą wiązać wodę w skórze, czyli kwas hialuronowy, bardzo popularny składnik i doskonale nam znany. On doskonale wiąże w skórę, regeneruje i też zabezpiecza skórę przed utratą wilgoci. Warto zwrócić również uwagę na produkty pielęgnacyjne na bazie frakcji prebiotycznych, czyli produkty, które będą wzmacniać nasz mikrobiom skóry i na pewno będą wzmacniać barierę hydrolipidową skóry, czyli to, na czym nam najbardziej zależy właśnie w tym okresie zimowym. Trochę trudnych terminów padło z twoich ust. Powiedz mi, gdybym poszedł do drogerii, to jak mam znaleźć tego rodzaju środki? Myślę, że jakbyś poszedł na przykład do perfumerii, które zajmują się pielęgnacją, tam jest zespół świetnie przeszkolonych osób i na pewno świetnie doradzą pielęgnację. Warto ufać specjalistom. Oczywiście, ale jakimi terminami rzucić, żeby się panie zorientowały, że wiem, w czym rzecz? Że potrzebujesz czegoś nawilżającego na zimę. Aha. Wtedy to jest takie dwa hasła i na pewno tutaj koleżanki świetnie dobiorą całą rutynę pielęgnacyjną. Teraz jest to dosyć popularne, ponieważ ja też mam okazję pracować z klientem na co dzień. Ale z klientem męskim również? Oczywiście, że tak. Ja mówię, że to są stereotypy, że panowie o siebie nie dbają. To jest w ogóle absolutny mit. Czyli przychodzą, pytają i kupują kosmetyki. Tak. Właściwe, dobrej jakości. Tak, oczywiście. Panowie są bardzo świadomi pielęgnacji. To jest bardzo wymagający klient. Dbają o siebie, używają kremy, tonizacje, kremy pod oczy, więc naprawdę ta świadomość jest bardzo duża. Oceny się targują? Zdarza im się, ale mniej. No dobrze, Amando, to mamy ten punkt przepracowany. Co byś jeszcze podpowiedziała nam panom o tej porze roku? Na pewno to jest bardzo ważny temat, żeby stosować pielęgnację z filtrem. To jest bardzo ważne. Pomimo tego, że nie ma słońca? Dokładnie tak. I tutaj byś się troszeczkę zdziwił, ponieważ w tym okresie zimowym skóra niestety jest narażona na większe promieniowanie słoneczne niż jeżeli latem. Naprawdę? Tak, dokładnie, ponieważ śnieg i lód odbijają aż 80% więcej promieniowania, więc na naszej skórze pojawia się ta moc promieniowania dwukrotnie większa. Więc tutaj bardzo ważne jest, żeby stosować pielęgnację z filtrem. No zresztą... i co, Amando, znów z takim wysokim, tak jak się wychodzi na słońce i tutaj przestrzegacie, żeby to była 50, tak. To teraz znów, tak? Tak, to jest bardzo ważne. Zresztą to jest pielęgnacja, którą stosujemy przez cały rok. To trochę tak jak z witaminą D, którą już trzeba zażywać przez cały rok, słyszałem takie propozycje. Dokładnie, tak, zwłaszcza w Polsce, więc to jest bardzo, bardzo ważna ta suplementacja. Możemy to zauważyć na przykład na stoku, tak? Jak wyjeżdżamy, powiedzmy, w okresie ferii zimowych na narty, zakładamy gogle, ściągamy gogle, cała twarz jest czerwona i mamy takie wyrysowane gogle, no to twarz jest po prostu bardzo mocno podrażniona przez słońce. No to jest dobry dowód, rzeczywiście, trafiający do mnie, tak, do panów, myślę, również. I to jest bardzo ważne. Wtedy zazwyczaj panowie też wybierają takie produkty pielęgnacyjne, czy też panie, które tworzą im taki film na skórze, czyli ta okluzja, o której wspominałam na samym początku. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie w tym okresie zimowym nie rezygnować z tego typu produktów. Stosujemy to po prostu przez cały rok, czyli można powiedzieć, że radykalnie naszej pielęgnacji nie zmieniamy w okresie jesienno-zimowym. Ja absolutnie od tego chciałabym odejść, bo to nie są ubrania, gdzie nagle zmieniamy swoją szafę, tylko po prostu cały czas stosujemy tą samą pielęgnację, tylko tutaj po prostu wybieramy inne konsystencje. Świetnie się ciebie słucha, czuć, że kochasz swoją pracę. Dziękuję bardzo, to prawda. Za co ją kochasz? Za ludzi, z którymi mam okazję współpracować. Mam okazję też pracować ze wspaniałymi klientami. No i uwielbiam to, co robię, bo to jest moja pasja i hobby. Czystość? Oczywiście. Pracuję w pięknym zawodzie z zapachami, z pielęgnacją. Zapachami. Dokładnie tak, więc to jest czysta przyjemność, zaszczyt. Ale ci się uśmiechają oczy. Amanda Majchrzak, kosmetolożka, opowiadała z pasją o swoim zawodzie i o tym, jak panowie powinni zabezpieczać skórę o tej porze roku. Bardzo ci serdecznie dziękuję i zapraszam w przyszłości do nas. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Obiecaj, że jeszcze wpadniesz. Obiecuję. Dziękujemy. Do usłyszenia. Bottles gather around. To była grupa Blind Melon, a teraz będzie kapitalny konkurs. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Uwaga, dziś do wygrania 20 minut w symulatorze Benninga oraz 20 minut w symulatorze skoków spadochronowych. To naprawdę nie lada gratka, euforyczne przeżycie. Co trzeba zrobić, żeby taką nagrodę wygrać? Wystarczy odpowiedzieć w sposób kreatywny, pogodny, może rymując na następujące pytanie. Jaki może być sposób na zabicie nudy w samolocie? Pytanie ogólne napisał mi tu Michał Kowarski, ale chcemy pobudzić Państwa kreatywność. Najciekawsza odpowiedź wygrywa. Prosimy wysłać SMS-y pod numer 73533. Koszt SMS-a to 3 zł 69 groszy brutto. Jeszcze raz numer SMS 73533. Jeszcze raz pytanie wymyślone przez dzisiejszego wydawcę Michała Kowarskiego. Jaki może być sposób na zabicie nudy w samolocie? W zamian 20 minut w symulatorze Benninga oraz 20 minut w symulatorze skoków spadochronowych. Kto by nie chciał polatać? Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Wszyscy lubimy takie historie, które mają początek i koniec. Po siódmej odebraliśmy taki telefon. Ja nie śpię, mam bardzo ostrożnie, 20 na godzinę, muszę jechać swoim samochodem, powiozę właśnie sobie z tyłu lustro 135 cm na 90, także mam nadzieję, że nie zbiję w tych 80 km, które mam do pokonania. Dziękuję. No i jak to się skończyło? To ja od tego lustra, co wiozłem, co mówiłem, że zacząłem ponad godzinę temu. No udało się lustro dowieźć i zgodnie z propozycją deszczyk pada, także po tym lustrze, potem na grzybki. Zostaje pan bohaterem porannej audycji, zapraszamy do trójki. Prosimy teraz rzeczywiście się wyluzować, odetchnąć podczas zbierania grzybów. 28 minut zostało do godziny 9, zaraz w ZD3 kolejny gość. hope I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me, yeah. Every day a nigga try to end me, yeah. Pull up in that roadster SVI, yeah. Pockets overweight, getting hefty, yeah. Coming for the king, that's a far cry. I come alive in the far time, I. The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, sun, but my new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table, come from ebony. Cut that ever into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. I switch on my core if I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table, come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done. Dwadzieścia pięć minut zostało do godziny dziewiątej. Zapraszamy do Trójki. I ostatni gość w porannym ZD3, dr Maciej Tabiszewski, ortopeda z firmy Biokloner. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry. Mówimy do siebie po imieniu, znamy się od wielu lat, jeszcze z czasów, gdy byłeś lekarzem piłkarzy Legii Warszawa, ale tym razem będziemy rozmawiali o poważniejszych rzeczach niż piłka nożna, prawda? Tak jest. Maćku, ty i twoi przyjaciele, wspólnicy zajmujecie się szeroko rozumianym i pojmowanym drukiem 3D w medycynie. Do czego to się sprowadza? To jest bardzo szeroki temat. Natomiast sprowadza się do tego, że docelowo myślimy sobie w przyszłości, że ten druk będzie nam mógł umożliwić wiele różnych celów, zarówno w leczeniu, jak i w transplantologii, jak i w pomocy naprawdę szerokiej gamie pacjentów. A co wy drukujecie już dziś? Dzisiaj na pewno drukujemy chociażby tak zwane rusztowania, czyli na przykład kość zastępczą, albo na przykład rusztowania do chrząstki, czyli miejsce, w którym mogą być zasiedlone komórki żywe, które później przerastają takie rusztowanie, które my jesteśmy w stanie wydrukować i może powstać z tego normalna tkanka. To jest medycyna przyszłości, czy już teraźniejszości, to o czym opowiadasz? Myślę, że to jest mieszanka pomiędzy tak naprawdę. Niestety trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o cały przemysł, w cudzysłowie medyczny, to jest to rzecz, która jest obwarowana, i to bardzo dobrze oczywiście, wszelkimi certyfikacjami, badaniami klinicznymi, sprawdzaniem, żeby nic się pacjentowi nie stało, ale niestety z drugiej strony jest to obwarowane po prostu długim czasem i ogromnymi nakładami finansowymi. Wy macie na razie jedną taką drukarkę, czy jest ich więcej? Bo ja gdzieś wyczytałem, że wy próbujecie wstawiać te swoje drukarki do uczelni medycznych. Nie. Drukarki normalnie już produkujemy i te drukarki już stoją już na uczelniach. Mhm. Tak jest, już stoją drukarki zarówno na Politechnice Warszawskiej, jak i na innych uczelniach, a z niektórymi jesteśmy cały czas w trakcie rozmów, no bo to trzeba też obwarować odpowiednimi umowami, a później też dzielić się wynikami tych badań. Dzielą się uczelnie z wami? Oczywiście, na tym to polega. Tak naprawdę te maszyny, które już wstawiliśmy, one są wstawione nieodpłatnie, czyli tak naprawdę my koszt bierzemy na siebie, natomiast kwestie, jeżeli chodzące w temacie jakby publikacji badań, no to jest to dla nas bardzo ważna rzecz, no bo w ten sposób w świecie nauki i medycyny można zaistnieć. Robicie rzeczy wizjonerskie. Powiedz, co ci majaczy w takiej bliższej perspektywie, bo dalszą zapytam później. Marzymy o tym, żeby rzeczywiście drukować już konkretne tkanki. Łatwiej jest w medycynie drukować tkanki, powiedzmy, jednorodne, czyli na przykład kość, chrząstkę. Już trudniej będzie wydrukować chrząstkę włóknistą, czyli taką bardziej miękką i pracującą, czyli na przykład łąkotkę, z którą my idziemy na sztandarze i bardzo chcielibyśmy, żeby docelowo powstało coś takiego. Ty nie masz obydwoje jednej. To tak by nam jest. Się przydało. I z drugiej strony mówimy troszkę w ortopedii, że taka łąkotka to jest tak jak dziura w zębie, czyli każdy będzie miał pękniętą łąkotkę i jest to taki rynek, który naprawdę można zagospodarować. Czyli to jest ta bliższa perspektywa, iluletnia? No wiem, to są trudne pytania. 10 lat temu mówiliśmy, że za 5 lat, 5 lat temu mówiliśmy, że za 5 lat i teraz mówimy, że za 5 lat. I za 5 lat może będziemy mówili, że za 5 lat. To jest niestety medycyna i tutaj te kwestie jakby bezpieczeństwa są najważniejsze. Wy jesteście pionierami na rynku polskim czy światowym? Zarówno polskim, jak i światowym zależy pod jakim względem. Mm-hmm. Oczywiście są firmy na świecie, które produkują drukarki 3D do użycia w medycynie, natomiast na pewno są kwestie, w których zdecydowanie się wyróżniamy. I czym się wyróżniacie? Wyróżniamy się na pewno dopasowaniem tej drukarki do potrzeb konkretnych zespołów badawczych. Mm-hmm. Te drukarki na rynku są o wiele droższe, a są jakby o wiele mniej dostosowane. To jest tak, że sprzedawane są chociażby uczelniom na zasadzie to robią i dopasujcie sobie badania do naszej drukarki, a my idziemy troszkę w drugą stronę. Czym chcecie się zająć, jakimi biomateriałami chcecie drukować, my dopasujemy tą drukarkę do was. Rozpędzamy się jeszcze bardziej, marzymy mocniej. Była mowa na przykład o łąkotce w perspektywie kilku lat, kilkunastu czy kilkudziesięciu. No to już są tematy, które naprawdę zachwycają, natomiast, no tak jak mówię, trzeba tutaj mieć troszkę, że tak powiem... cierpliwości. Chłodną głowę, natomiast z takich naprawdę działających na wyobraźnię jest chociażby wydrukowanie na przykład trzustki. No to byłoby coś fenomenalnego. To jest, no to są tematy naprawdę nieprawdopodobne, natomiast... Wszyscy wiemy, jak ludzkość zmaga się chociażby z nowotworem trzustki czy z cukrzycą, prawda? Oczywiście. I wydrukowanie takiej tkanki, która rzeczywiście mogłaby być wszczepiana i przyjmowałaby się, to byłby naprawdę niesamowity przełom. Ilu mamy cukrzyków na świecie? Ocenia się, że bodajże, nie chcę tutaj skłamać, ale powyżej 500 milionów ludzi. Red. No to byłby rzeczywiście przełom. Fascynujące, Maćku, rzeczy opowiadasz. Czy to ten zespół, który tworzycie, jest bardzo liczny, czy wprost przeciwnie, pracujecie w wąskim gronie? To jest też zawsze kwestia do ustalenia, bo my nie uważamy się już za startup, tylko za już poważniejszą firmę. Mieliśmy tak zwane wejście inwestorskie, więc już troszkę poważnie jesteśmy traktowani i składamy się z około 20 osób. Dobrze, i na zakończenie zapytam cię o takie osobiste wrażenia. Jesteś świetnym ortopedą, byłem świetnym ortopedą sportowym. Co ci dało to, że jakby wszedłeś w zupełnie nową ścieżkę swojej kariery zawodowej? Dla mnie to jest niesamowity rozwój, otwarcie oczu i poznawanie też niesamowitych ludzi, którzy wiedząc, że są to rzeczy karkołomne, poświęcają się temu całkowicie. Rozumiem, że w tym zespole są nie tylko lekarze. Absolutnie nie. Jeżeli chodzi o naszą firmę, to tak naprawdę lekarzem jestem tylko ja. Mhm. Natomiast mamy zarówno automatyków, konstruktorów, programistów. Także tam naprawdę jest pełen wachlarz niesamowitych umiejętności. Pełne spektrum też naprawdę wielkich i tęgich umysłów. Maciej Tabiszewski, ortopeda z firmy Biokloner, był gościem poradnej optycji. Zapraszamy do Trójki. Maćku, masz tu się pojawiać regularnie i meldować o kolejnych postępach w waszych pracach. Okay? Z przyjemnością. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Do godziny 9:00 mamy ciąg dalszy dyskusji o lustrze. Historii o lustrze. Przed chwilą pan opowieść o wożeniu lustra ostrożnym. I ja jestem bardzo ciekaw ciągu dalszego, bo teraz następuje finał. Zawieszenie tego lustra w mieszkaniu. To jest chyba najważniejsze zwieńczenie tej całej akcji z lustrem. Zawiesić bezpiecznie i żeby mogło cieszyć oczy i twarz patrzącego. Ma pan rację, rzeczywiście jesteśmy ciekawi tego finału. Może słuchał nas ten pan, teraz nas słuchał, który wiózł to lustro, potem dowiózł do domu. Ciekawe, czym to się skończyło. Miał potem pójść na grzyby, zanim pójdzie na grzyby, mamy nadzieję, że to lustro powiesił. Czy rzeczywiście tak się stało? Prosimy o kontakt. Three weeks. lost and summer's past. We were never meant to last. Black bow, black rain. Won't you say my name? You go when rain comes. Fade to black, a fading sun. Demon went up on the farm. My clementine, I'll bear in mind things you said to me, things you said on that day. Chciałam tylko życzyć panu, który będzie zawieszał to lustro, żeby skończyło się tak jak w przygodach Mikołajka, że aż dziw, że nic się w tej przygodzie nie stuło, więc trzymamy kciuki i czekamy na ciąg dalszy. Pozdrawiam. I w ten sposób kończymy historię z lustrem i całą poranną audycję zapraszamy do Trójki. Maciek Załęcki audycję zrealizował, Michał Kower-Kowarski ją przygotował, Stanisław Stanley-Perzyna odebrał całe mnóstwo telefonów, nie tylko w sprawie lustra. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia w tej audycji za dwa tygodnie. W czwartek zapraszam na audycję Dobrego Dnia. I jeszcze dodam, że pani Małgosia wygrała nasz konkurs i to ona będzie próbowała w symulatorze Beninga i w symulatorze skoków ze spadochronem. Do usłyszenia. Neon ghosts in the city, and she's